من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا أنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بسم الله الرحمن الرحيم قال المصنف حفظه الله تعالى أما كون الجهاد بالنفس والمال واللسان والقلب فهذا يدل عليه ما جاء عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم رواه أحمد والنسائي وصححه الحاكم وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من نبي بعثه الله في أمة قبلي إلا كان له من أمته حواريون وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بأمره ثم إنها تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل وفي رواية ما كان من نبي إلا وقد كان له حواريون يهتدون بهديه ويستنون بسنته والشاهد أنه صلى الله عليه وآله وسلم سمى الجهاد باليد وباللسان وبالقلب والجهاد بهذا المعنى في النصوص الشرعية إذا جاء به جاء مقيدا بكونه باللسان أو بالقلب أو بالمال جانا katika jilsa yetu ya kwanza tulisimamia katika ufafanuzi wa taarifu ya jihad fi shar'i tukasema huwa badlu alwasi wat taqati fi qital alkuffar 'inda alliqa'i bihim kipengele hiki fi qital alkuffar 'inda alliqa'i bihim sheikh akatolea dalili na dalili ni hadithi ya Amr ibn Abbas radiyallahu anhu qala rajulun ya rasul Allah mal islam qala an yuslima qalbuka lillahi azza wa jalla wa an yaslama al muslimuna min lisanika wa yadika qala fa ayyul islami afdal qala al iman qala wa mal iman qala تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت قال فأي الإيمان أفضل قال الهجرة قال فما الهجرة قال تهجر السوء قال فأي الهجرة أفضل؟ قال الجهاد. قال وما الجهاد؟ قال أن تقاتل الكفار إذا لقيتهم، محل الشاهد. قال فأي الجهاد أفضل؟ قال من عقر جواده وأهريق دمه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم عملان هما أفضل الأعمال إلا من عمل مثلهما حجة مبرورة أو عمرة. والجهاد في النصوص الشرعية عند الإطلاق يراد به هذا المعنى، أي قتال الكفار عند اللقاء بهم. أما leo tunaanza dalili katika kipengele kingine ndani ya taarif wadhabi'an al-islam wa an ahlihi bin-nafsi wal-mali wal-lisani wal-qalbi. Ndio hapo akasema wa amma kaunu al-jihad bin-nafsi wal-mali wal-lisani wal-qalbi. Ama kuwa jihadi ni jihadi kwa nafsi na vile kwa mali na ulimi na moyo. فهذا يدل عليه ما جاء عن انس بن مالك رضي الله عنه. kipengele hiki ambacho kilichomo ndani ya taarifu dalili yake ni hadithi hii ifuatayo, hadithi inayosimuliwa na Anas bin Malik رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال جاهدوا المشركين باموالكم وانفسكم والسنتكم. رواه احمد والنسائي وصححه الحاكم. Tume sallallahu alayhi wa sallama amesema jahidul mushrikina bi amwalikum, kabilianeni na washirikina kwa mali zenu, wa anfusikum na nafsi zenu, wa alsinatikum na ndimi zenu. Ndimi zenu ni kwa kubainisha hujja, kwa kutoa hujja, kubainisha juu ya tauhid, kumbukisha Allah tabaraka wa taala wa ma yataallaqu bihi, na vile vile kubainisha masala yote ambayo ya sheria Allah tabaraka wa taala aliyaweka ndani ya Qur'an, na hivyo hivyo kubainisha ukweli wa utume wa mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Wa hadha huwa dalil daliluhu wa an Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qala. Dalili ya pili ni hadithi hii ya Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu taala anhu. ما من نبي بعثه الله في أمة قبلي إلا كان له من أمته حواريون وأصحاب. هكونا نبي يوتي أما أليتمونا الله تبارك وتعالى كجا كتك أمتي قبل يانو يعني قبل يمتومي سلم إلا كان له من أمته اسفقوا كتك أمتي واكي لكوناه حواريون وسيديزي wa ashabun na masahaba. Kwa maana kila nabii ambaye aliyetumwa kabla ya mtume sallallahu alayhi wasallama alikuwa na wasaidizi na masahaba ambao alikuwa akiambatana nao wakimsaidia katika masuala ya kufikisha ujumbe wa Allah tabaraka wa taala. Yani yeye kiletea wahi uwafundisha wao kwanza, na wao wakatekeleza, kisha na wao wakawafikishia watu wengine wasiokuwepo pale kwa wakati ule au wakati ujao, ambao hao ndio masahaba. Yaakhudhuna bi sunnatihi, wanafuata hao mwendo wake au sunna yake huyo nabii. Wayaktaduna bi amrihi, na vile vile wanatekeleza amri zake huyo nabii. Thumma innaha takhlufu min ba'dihim khulufun, kisha haka yake watakengeuka baada yake baada ya hao masahaba wa mitume. Khulufun, wakengeukaji, watu ambao wanaacha mifumo na mafundisho ya wale manabii. Yakuluna ma la yafalun, watakuwa wakisema yale ambayo wao hayatekelezi. Wayafaluna ma la yumarun, na vile vile watakuwa wakifanya mambo ambayo hawakuamrishwa. Wayafaluna ma la yumarun, watayafanya yale ambayo hawakufanya nini, hawakuamrishwa. Na jambo hili ni jambo wadhih katika nyumati zilizopita, alyahudu an nasara qalat alyahudu uzairu ibn Allah, wamesema mayahudi kwa kwamba Uzairu ni mtoto wa Allah. Hivyo hivyo manasara nao wamesema Isa ibn Allah. Mambo haya hawakuamrishwa, wala hawariyun na ashabi Isa alayhi salam hawakuwafundisha kwamba Isa ni mtoto wa Allah. Hawakufundisha hivyo. Wala kuwafundisha kwamba Allah yuko ndani ya nafsi tatu. Isipokuwa ni nini? Isipokuwa kama alivyosema Mtume sallallahu alayhi wasallama, thumma innaha takhlufu min ba'dihim khulufun. Hao kina Paulo hao ambao waliokuja baadaye wakati ya mikono yao michafu, ndio wao yakuluna ma la yafalun wa yafaluna ma la yumarun. Hivyo hivyo ni jambo ambalo katika umma huu limepatikana, waliokuja baadaye kina Abdullah ibn Sabaa al-Yahudi, ambao wao wakayafanya, wakasema mambo ambayo wasiyafanya na wakafanya ambayo hawakuamrishwa. Ndio unaona leo hii kuna mataifa, mfano Shia, wanayafanya mengi mno ambayo hawakuamrishwa. Katika hayo ile hali ya kujipiga kila mara au kila miaka, ujipiga ya Hussein bab. Wengine ujichana kabisa, utumia visu ujichana. Mani alladhi amarahum, ni nani aliyowaamrisha katika ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Hamna. Kwa hili jambo, baada ya kuondoka hawa mitume alayhi msalam, wanakuja watu baada yao ambao hao takhruf min ba'dihim khulufun yaquluna ma la yafalu wa yafaluna ma la yu'marun. Tume sallallahu alayhi wa sallam akaendelea akasema, faman jahadahum bi yadihi fa huwa mu'minun, yule ambaye atakayekabiliana nao hao kwa mkono wake, basi fa huwa mu'minun, basi mtu huyo ni muumini, imani yake imetimia kabisa. Faman jahadahum bi yadihi fa huwa mu'min wa man jahadahum bi lisanihi fa huwa mu'min, na yule ambaye atakayekabiliana nao hao watu wa namna hiyo, fa huwa mu'min, basi yeye ni mu'min. Wa man jahadahum bi qalbihi fa huwa mu'min, na yule ambaye atakayekabiliana nao kwa moyo wake, bi qalbihi fa huwa mu'min, na hiyo na yeye vile vile ni muumini, kwa kuchukia kwa yale wanayoyatenda, yale ambayo hawakuamrishwa, na vile vile wanasema yale ambayo wasiyatekeleza, basi akachukia kwa moyo wake, fa huwa mu'minun. Walaysa wara'a dhalika min al-iman habatu khardal, basi kinyume na hapo hakuna imani japo chembe ya khardal, yani japo punje ndogo sana labda ya ulezi, basi mtu huyo atakuwa hana imani. Ina maana ameshindwa kabiliana nao kwa jihad fi sabili, kwa mkono wake kupigana nao, akashindwa vile vile kukabiliana nao kwa ulimi wake kwa kubainisha haki na kusagasaga batil, na akashindwa kuchukia kwa ulimi wake, basi kama ameshindwa yote hayo, basi mtu ana namna hiyo kwamba yeye anahesabiwa kwamba hana imani katika nafsi yake, hana imani katika moyo wake. Wa fi riwaya, ma kana min nabiyyin illa wa qad kana lahu hawariyuna yahtaduna bihadihi wa yastannuna bisunnatihi. Hakukuwa na nabii yoyote kama nabii aliyotangulia, illa wa qad kana lahu hawariyun, isipokuwa nabii huyo alikuwa na wasaidizi, masahaba wasaidizi wake, hao sifa yao kubwa, yahtaduna bihadihi, wao wanafuata na wanaongoka kwa muongozo wanaopewa na huyo nabii wao. Wayastannuna bisunnatihi, na vile vile wanatekeleza suna yake, wanatekeleza mafundisho yake na maamrisho yake, kama amarahum nabiyuhum, kama vile ambavyo alivyoamrisha nabii wao. Na hao katika matendo watu wa sunna, wahumu salafun saleh, masalafu salafiyu, ndio na sifa hizi za kukaa na kutekeleza yale ambayo yaliyokuja kwa mujibu wa mafundisho ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, na siku zote wao ufuata haki ilivyo kwa mujibu wa dalili, vile dalili inapokwenda, na wao huenda kwa mujibu wa dalili, wala hawaendi kwa mujibu wa matamanio ya nafsi zao, na wala hawaendi kwa kufuata watu, la bali wanakwenda kwa utaratibu aliouacha Mtume sallallahu alayhi wasallam, na utaratibu huo ukabebwa na masahaba ridwanullahi ta'ala alayhim, na vile vile wakaenda nao watu wema baada yao mpaka zama zao zinapowafikia, na huu ndio mwenendo uliokuwa wa sawa sawa. Ama khilafu dhalika, kinyume na hapo, ndio yale yale kwamba innaha takhlufu min ba'dihim khulufun yaquluna ma la yaf'alun wa yaf'aluna ma la yu'marun. Wazi baka hapa katika dalili hizi mbili, ni dalili za nini hizi? Almuallif amezitolea dalili hizi katika jambo gani? Mani wazi? Naam, fadhali ya tayyib. ambaye asili yake tumetoka wapi? Asili ya dalili hizi na maneno haya mbaya tukatolea dalili imetoka wapi? Naam. Hapana. Naam, haya imetoka kwa Mtume sallama. Katika taarifu ya jihadi. Tumetoka katika taarifu ya jihadi. Sisi tumefahamiana? Katika tumesema kipengele cha kwanza ni dalili tulisoma jana. Kipengele cha pili kinachosema wadhabbi anil islami wa an ahlihi bin nafsi wal mali wal lisani wal qalb. Sisi tumepaona hapo. Sasa ushahidi wa haya ndio dalili hizi mbili. Tuko pamoja hapo? Mmepaona? Yaani hiyo ndio asili masala hapo. Kwa nini naitolea dalili za moja moja? Maka staarifu, je, taarifu hii mabuniyo ala madha? Imejengeka juu ya nini? Imejengeka juu ya hizo dalili. Baada kuwepo dalili hizo ndio ikatengenezeka na kujengeka taarifu hii ambayo tumeitoa. Ambaye kila kipengele kina dalili. Kipengele cha pili dalili zake mbili ndio hizo. Ya kwanza ni hadithi ya Anas ibn Maliki, na kipengele cha pili ni hadithi, na hadithi ya pili ni hadithi ya Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhuma. Tuko pamoja hapo? Au nataka niwainue tena mara pili? Washahidu katika hadithi hizo au katika dalili hizo, annahu sallallahu alayhi wa sallam sama al-jihad bil yadi wa bil lisani wa bil qalb. Kwa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ameita jihadi kwa mkono au kutumia ulimi au kwa kuchukia kwa moyo, yani moyo ni kuchukia, kwa kalbu ni kuchukia, yani sio moyo kwa ukasema mtu akaanza kuudunda moyo wake ti ti ti, la, bali kwa kuchukia. Wal jihadu bi hadha al ma'na fi an-nusus ash-shar'iyyah idha jaa bihi jaa muqayyada bikawnihi bil lisani au bil qalbi au bil mali. Na jihadi kwa maana hii iliyotangulia na hizi dalili, inapokuja katika dalili za kisheria basi inakuja hali ya kuwa imefungwa jaa muqayyadan, inakuja hali ya kuwa imefanya nini, hali ya kuwa imefungwa bikaunihi, kufungwa kwenyewe, kufungwa kwa nini? Ima bil lisani, kwa ulimi, au bil qalbi au kwa moyo, au bil mali, au kwa mali, kutoa mali mtu zikatumika katika mambo ya khairi katika sabilillah, katika mambo ya khairi na tabarruati mbalimbali za kuyapeleka mbele mambo ya khairi. Sisi tumefahamiana? Ama katika hadithi ya kwanza, hadithi ya Amr ibn Abbas radhiyallahu anhu, jihadi ikija kwa maana hii, maana yake inakuwa nini? Rejea nyuma. Wal jihadu fi an-nusus ash-shar'iyyati 'inda al-itlaqi yuradu bi hadha al-ma'na ay qital al-kuffar 'inda al-liqa'i bihim. Ikija kwa mujibu wa ilivyokuja katika hadithi ya Amr ibn Abbas itlaq, yani imetaja jihadi tumeachiwa sawa, pasi na kufungamanishwa labda na ulimi au kufungamanishwa labda na mkono au kufungamanishwa labda na mali. Ikija jihadi ya namna hiyo, maana yake kwamba jihadi hii inakuwa nini? Inakuwa ni jaro kukutana na makafiri katika mapambano fi ardhil ma'raka. Wazi kama qala sallallahu alayhi wasallam katika hadithi katika mahali shahid, an tuqatil al-kuffara idha laqitahum, upigane na makafiri pindi mnapokutana uwanja wa mapambano, katika uwanja wa vita. Hii maana yake kwamba inda al-itlaq ni jihadi ya kupigana jihadi. Ama ikija katika idha jaa muqayyada, inapokuja aliyakuwa imefungamanishwa na ulimi imefungamanishwa na moyo basi hii inakuwa na maana gani? Inakuwa kwamba jihadi hiyo ni kwa kama tulivyoonyesha kwamba ni ile kuchukia au kwa ulimi ni ile kuzungumza, kubainisha haki na kukemea maasi na mambo mbalimbali ambayo yanaenda kinyume na sheria ya Allah tabaraka wa taala na mwenendo wa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Tuko pamoja? So naam, tumkiuliza maswali mtajibu. Nyinyi mnajiandaa na vikaratasi vyenu ndio maswali. Na nyinyi watu waulize nyinyi kwanza. Naam, tuko pamoja mshehe? Nataka mmoja afafanue. Muhammad Nasr. Simama. Umeelewa nini katika maneno haya mwisho? Jazakallah khairan. Sunnah yang aku dah nak canggamka. Nani kuda nyuma? Nani mdigo? Simama. Nataka tanga mdigo. Umeelewa nini mazungumzo ya mwisho? Niulize tena. Mazungumzo yangu ya mwisho umeelewa nini? Kuchukia. Sawa. Ama ikitaja jihadi moja kwa itlaqa kuachiwa inakusudia jihadi gani sasa hivi? Yaani ikitaja jihadun katika nususi katika dalili ikitaja jihadi moja kwa moja kama ilipokuja katika hadithi iliyotangulia antukatil kufara idha laqita. Inakusudia jihadi gani? Jazakallahu khaira. Khairi wazee mmechangamka kidogo. Naam. Mzee Said Runga. Simama. Simama. Sheikh anasema simama simama. Uko msinzia kidogo eh? Sinzia. Naam. Ikra. Tayyib. Wa qala hafidhahu Allah wa amma kaunu al-jihad al-shar'i ma kana li'ila'i kalimati Allah fa hadha دليله ما جاء عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال الرجل يقاتل حمية ويقاتل شجاعة ويقاتل رياء فأي ذلك في سبيل الله؟ قال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. قال ابن الجوزي رحمه الله تعالى وذكر أهل التفسير أن الجهاد في القرآن على ثلاثة أوجه أحدها الجهاد بالسلاح ومنه قوله تعالى في سورة النساء لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله والثاني الجهاد بالقول ومنه قوله تعالى في الفرقان وجاهدهم به جهادا كبيرا أراد بالقرآن وفي براءة يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين أي فجاهد المنافقين بالقول والثالث الجهاد في الأعمال ومنه قوله تعالى في العنكبوت والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. جزاك الله خير. نعم. تنودي لك تعريف. عبارة يا مشو كيف نقول يا مشو كبدا كنا سماجي ناني أصومي. نعم. أها. نعم ذاكرة. هو سنقول عندك ما سؤال سكيل تدرس قانزا. كتعريف كيف نقول يا مشو كتعريفه. كيف نقول يا مشو كتعريف. لإعلاء كلمة الله لإعلاء كلمة الله سيدي مفهميانا هيك لو كيبنجي جاموشو katika nini katika taarif ana asema wa amma kaunu al-jihad shar'i ma kana li'ila kalimati llah tuko pamoja hapa eh fa hadha daliluhu ma jaa an abi musa radiyallahu anhu qala jaa rajulun ila an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam fa qala الرجل يقاتل حمية ويقاتل شجاعة ويقاتل رياء فأي ذلك في سبيل الله؟ قال من قاتل لتكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله. واضح؟ تمبيت هذا اللي هي جانا سنديو أو دولية قام بابنا موجة أليكو جاني صحابة موجة لمولدة ونمتوم صلى الله عليه وسلم فقال وانا كفيما قم لذا مدومي صلى الله عليه وسلم الرجل يقاتل حمية ويقاتل شجاعة ويقاتل رياء امتو امهند دك اوانجا فبانا امهند دك جهاد في سبيل الله لكن يلي بفك اوكو اكاوانا بيانا حمية لنقول لكن يقول جدو زلين دو كوالين دو واتو واكي كوالين دو واتو قبيلة ياكي تو نيا ياكي كواني هيو او اكاوانا بيانا شجاعة الي او نكاني امتو شجاع kwamba yeye ana nguvu au riaan au anapigana kujaria eh apate na yeye kubakia katika vitabu vya kumbukumbu kwamba huyu ndio mkombozi wetu bwana au mashujaa wa nchi yetu au mashujaa wa hivi fa ayu dhalika fi sabilillah yupi katika kwamba yeye yuko katika njia ya Allah yupi aliyekuwa anapigana katika njia ya Allah ni nani katika hao ina maana ukiangalia fiak maana yake kuna uwezekano hapa wa kutajwa mambo mengi mno inaweza kutajwa wa yuqatilu mraa li ajli mraatin kwamba mtu anapigana kwa ajili apate mwanamke mtu anapigana labda apate uraia mtu anapigana labda tumefahamiana apate mali bwana mtume sallallahu alayhi wasallam akajibu kwa ibara ambayo toshelezi kabisa katika swali hata ingekuwa imekuja kutolewa mfano zaidi ya mambo 100 lakini jibu lake ni moja tu sentence moja man qatala litakuna kalimatullahi al-aliya fahuwa fi sabilillah yani hivyo vyote takavyokuwa sivyo ambaye alikuwa sahihi fi sabilillah huyo ambaye qatala litakuna kalimatullahi al-aliya alipigana ili neno la Allah liwe juu fahuwa fi sabilillah tukasema jana katika sherehe kwamba kalimatullah ima la ilaha illa Allah au kalimatullah ni yale mafundisho yale mafi kitabu llahi wa sunnati rasulihi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam واضح نعم تمنى بيلي قال ابن الجوزي رحمه الله تعالى وذكر أهل التفسير أن الجهاد في القرآن على ثلاثة أوجه يعني مفسرون وميلزي أمبا جهادي أمبا يقوم يجيبوا آية لزوم داني القرآن يميتاجة كتكنجياتات أحدها الجهاد بالسلاح la mwanzo ni jihad kwa silaha yani mapambano makabiliano kwa silaha maana ikiwa silaha ndio majambia wake utakuta watu wa bwana waislamu wana majambia bwana leo hii tena majambia jambia ikiwa ndio kwa jambia kwa mkuki kwa mshale au kwa mashine gani au Kalashnikov au kwa vifaru au kwa drone majidege yanakuja ambaye hayana marubani apige tu akaondoka tumefahamiana almari kwamba silaha kwa wakati usika na kila baada ya zama zile silaha hubadilika uja bora zaidi kuna manini manyuklia unasikia kwa nyuklia mtu anaweza akawa kule Korea ya Kaskazini kule Pyongyang kule akawa kule basi siku yule bwana akaamka tu akabonyeza tu sehemu kuna button hiyo kile kidude kikibonyeza tu twi analiamrisha lipitie uwani au barazani nenda likapita uwani au likapita barazani likaenda kule na maana kupita uwani kupita huko baharini likatokea huko au likapita barazani huko katika nchi za watu huko likaenda kwa adui yao tumefahamiana hayo atomic mabomu hapo ina maana yeye kama kala sallallahu alaihi wasallam ala inal quwwata arramiyo walio ni ile hali ya dunia kubadilika na science na kwenda wele ina maana silaha zinabadilika sio silaha tena zinabakia zile za mishale na mikuki na punda au silaha za judo mtu amecheza bojiru ana black belt basi anainua mikono yake na yeye hiyo huyo ana shaba tunafahamiana huyo ana bunduki wao kitoa vile vinini anatoa bunduki kwa hiyo silaha inawa inatofautiana wa minhu qawluhu ta'ala fi surati an-nisa'i la yastawi al-qa'iduna min al-mu'minina ghayru urid-darari والمجاهدون في سبيل الله اولingani alqaiduna wale wenye kukaa min almu'minina miongoni mwa waumini ambao hawa ghairu uridhara hawana madhara yote hawana dharura ya aina yoyote lakini wao wamekaa hawaendi katika jihad ni waumini lakini wao hawakwenda katika jihad takhallaf aliyakuwa hawana udhuru aina yoyote walingani hao walmujahiduna fi sabilillah na wale mujahidun ambao wanatoka wanakwenda kupigana wanatoka wanakwenda kupigana fi sabilillah chini ya bendera inayokufahamika chini ya kiongozi mwenye kufahamika sio kupigana tu kwa chini ya abu fulani abu musab az-zarqawi ajulikane huyo musab az-zarqawi jinniyu au adamiyu au khunta mushkila ajulikane ana mtu twende bwana nenda wapi si tuko pamoja kalio hawalingani wale wenye kukaa wasi kwenda vitani manake basi na sababu yoyote ya kimsingi ya kisheria na wale ambao wanatoka wanakwenda katika jihadu fi sabilillah watu hawa makundi haya mawili hayalingani ina maana hawa hapa almujahiduna fi sabilillah hawa mujahiduna hawa si si mujahidun wa kutumia kwamba kwa lisan au almal la kwa mkono bistilahi bistilah wasani aina ya pili aljihadu bilqawli ta Qur'ani kuna baadhi ya aya zimekuja zimeelezea jihad lakini jihadi hii ni aljihadu bilqawli ni jihadi kwa matamko manake kwa matamko ikiwa na maana ya kubainisha hoja kutoa hoja kubainisha haki kubainisha uwepo wa Allah tabaraka wa taala kubainisha utukufu wake Allah tabaraka wa taala kubainisha kwamba Allah yeye ndo anastahili kuabudiwa pasi na mwingine yoyote simfahamiana na yeye ndiye na yeye amepokeka hakuna mwingine yule anayefanana naye na kubainisha utume wa mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam na haki zake mtume sallallahu alayhi wa sallama hivyo hivyo kubainisha haki na sheria ya sheria ya Qur'ani pamoja na sunna dalili ya hayo katika sura al-Furqan aya 52 wajahiduhum bihi jihadan kabira kabiliana nao hao kwa hujja makabiliana yalikuwa makubwa jihadi ilikuwa kubwa jihadi katika aya hii na mfano wake ni kwamba sio jihadi ya kupigana hapa ni kuwabainishia kutoa hujja kukabiliana kwa hujja na ilmu si tumefahamiana na nyuma tumeona kwamba hii ni katika aya za Makka ni katika surati al-Makkiyah ambapo sura al-Makkia zikiwa zimetaja jihadu inakuwa ni jihadi ya kukabiliana na nani na wale kufaru Makka si tumefahamiana hapo naam wa fil baraa katika sura at-tauba sura al-baraa vile vile aya 73 ya ayuhan nabiyyu jahidil kuffara wal munafiqina fa ay fajahidul munafiqina bil qawli bil madha bil qawli kwa kauli kwa kutoa hujja tukisema kauli maksudi yake ni hujja na hujja huwezi kuwa na hujja isipokuwa kwa ilmu isipokuwa kwa nini kwa ilmu na mtume sallam alipewa ilmu alishishwa ilmu na Allah tabaraka wa taala akawa anakabiliana nao makafiri kwa hoja nao akawa anashindwa mpaka wakawa anamzushia mambo mbalimbali lakini basi na hoja kama vile walivyo vijana wa alhijra wa takfiri hawana hoja ukimuuliza sasa bwana aya hii imetamka wapi unamuuliza hii aya imeteremka wapi bwana? Huyu kafiri huyo. Wewe kafiri wewe. Kichwa chako hali yangu. Hana hoja, atapata wapi hoja? Na yeye anakwenda tu ili mradi kwamba bora liende. Sawa? Yeye mwenyewe kaenda kumuuliza shekhe wake, nani yule? Nani yule? Mdudu gani yule? Abdulaziz. Sawa, akaenda kumuuliza, anaambia vipi? Ushakuwa kafiri eh? Ushakuwa kafiri? Manake hapa usilete maswali hapa. Hapa kubali hapa kijiadi jiadi tuwe kuisha kazi. Ukiole lakini wewe unajua kuna aya hii na hadithi. Wewe ushakuwa kafiri? Kwanza ushaoa? Kwanza ushaoa? Na vitu kuozesha wake wanne leo. Unaozesha wake wanne hapo hapo? Hapo unapoa nne. Haya ni hakika imetokea miji ya pwani, haya mambo yametokea. Kwa mtu anakwenda anatokea jambo fulani limemkuta msukosuko fulani sasa anaonekana kama huyu mkorofi anaona mke ukisema nao ukisema na watatu unaongeza mwingine ukisema na mmoja unaongeza tena hawa wake wenyewe unaopewa kwa unaozeshwa nao vile wamekuja kuswali wanaume zao wamewaacha huko tuko pamoja kwa anauliza wewe mume wa nani mume wa nani fulani nani mtu wa jihadi anambia mume wangu salafu mume wa kafiri wewe sogea tukuozeshe hapo. Jamaa naozesha anachukua mke hapo hapo. Hizi zinaitwa ndoa za Boko Haram. Hizi ni ndoa za Boko Haram hizi. Sifahamiana. Hao atakayefanya atakayefanya matendo fi na utusisi na hadiyanahum tutawaongoza wao subulana katika njia zetu wa inna Allah la ma'al muhsinin. Ka Allah iko pamoja na watu watu wema. Naam. أنواع الجهاد الجهاد المشروع يشمل عدة صور وأنواع فهو يشمل من جهة النوع جهاد النفس وجهاد الشيطان وجهاد الكفار وجهاد المنافقين والعصاة وأهل البدع ويشمل من جهة الوصف الجهاد بالسنان هكذا نعم فهو شمال من جهة النوع جهاد النفس كأوبان دوا أين ذا جهاد كنا جهاد النفس كنا جهاد الشيطان كنا جهاد الكفار كنا جهاد المنافقين wal'usat wa ahlil bid'ah. Sisi tumefahamiana hizi ni aina za jihad. Hizi ni aina za jihad. Kwamba jihad wewe ukabiliana na nafsi yako. Kisha kwamba nafsi yako inasimama katika toa ya kumtii Allah tabaraka wa taala na kwenda kwa mwenendo wa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, yani kuwa katika sunna, kuwa ala nahji salafan salih. Mfahamiana? Na kujiepusha na maasi na kudumu katika taa ya Allah. Hiyo jihad. Na watu wengi wanashindwa, nasallu Allah assalamu wal afia. Na vile vile jihadu shaitan. Jihadu shaitan. Katika hasha ya chini huko na Sheikh ameweka kauli ya Ibn al-Qayyim rahimahullahu ta'ala akizielezea jihadu shaitan ni martabatani. Kisa ala mimbabi alfaida utaangalia chini kwamba uone jihad ya shaitan jinsi gani anavyofanya shaitan kuwapambia watu katika mambo ya shahawati, mambo ya shahawati na shukuki. Mtu akawa ima akawa amepambiwa kupenda shahawa, matamanio, kufuata matamanio yake. Mtu hata akiambiwa bwana hili ni haram kwa mujibu wa Qur'ani ya wazi, aya za wazi kabisa, hakuna mjadala, lakini mtu anaweza akangangania jambo hilo. Au mtu akawa na shaka, mtu yeye katika mambo yake atakuwa ni mtu mwenye shaka shaka, kama vile ambavyo tukitolea mfano shukuku, mathalan katika masala ya kutawadha na kutenguka udhu. Mtu ameingia katika sala, alipoinua Allahu Akbar, mara anahisi huko sio siko pamoja, anaachia sala, anaendelea kumbe, anaendelea anatawadha, anakuja ekeinua mlango kizingitini, eke mlango tu, anasikia sio. Yaani anatawadha mpaka ikirudi swala jamaa ishafanya nini? Jamaa ishakwisha. Sasa lakini bi hakika na ili waka fi ahadi Rasulillahi sallallahu alayhi wasallam, Mtume salama akaulizwa kwa bwana mmoja yukhayala alayhi ilehi, kwamba yeye anahisia kwamba bwana anatokwa na kitu. Mtume salama akasema la yansarifu hatta yasma'a sautan au yajida riha. Asiache kuswali huyu mpaka asikie sauti kwamba amejamba kweli kweli, au kama amefusa ule ambao hauna sauti, basi asikie ile harufu kwamba bwana kweli umetoka. Si tumefahamiana? Lakini ile hali ya kushakia shakia kwamba anashaka asiondoke, vitu hivi vinaitwa na shaitani. Vitu hivi vinaitwa na nani? Na shaitani. Au mtu anaingia kuswali anafikiria hivi, udhu wangu umetenguka au hujatenguka? Udhu wangu umetenguka au hujatenguka? Yuko katika sala, imamu anaendelea alhamdulillahi rabbil alamin, yeye umetenguka au hujatenguka, mpaka anaweka ana do umetenguka au kutenguka. Hizi ni shukuki ambazo zinaitwa na shaitani. Hizi ni shukuku, haya ni mambo yapo, na tena hamna tiba isipokuwa tiba yake ndio maneno kama haya. Haina kafara wala haina ruqya. Ruqya yake ndio hii. Anaanza kufikiria ima akaendelea mpaka mwisho hivyo hivyo mashukuki, ima akaacha ile swala yenyewe. Sisi tumefahamiana lakini tunawaambia kwamba kama sababu dhalika kikubwa yeye ajengee katika yakini. Ajengee katika yakini. Yakini ni nini? Kwamba yeye yakini aliyokuwa nayo yeye alishatawadha, isipokuwa anachokitafuta, anatafuta kitu gani? Anatafuta kwamba udhu umetenguka au hujatenguka. Sasa kwa sababu hajapata uyakini juu ya kutenguka kwa udhu wake, maana udhu wake upo kwa sababu huna yakini. Sasa mambo yanaanza kutafuta tena, umetenguka au hujatenguka, hiyo ni shaitani. Sawa, tumefahamiana? Ashukuk ili kuharibu ibada za waja, yani huko anakuharibia. Lakini wewe unatakiwa ujengee katika yakini. Ujengee katika nini? Katika yakini ni nini hapo? Kivipi? Kwa sababu hujapata uyakini kwamba udhu umefanya nini? Umetenguka. Au kaja upande wa pili sasa, upande wa pili wa shilingi. Kwamba hivi nilitawadha sijatawadha? Nilitawadha? Hii ni upande wa pili. Nilitawadha sijatawadha? Huko naingia katika swala, Allah nilitawadha sijatawadha, akbar nilitawadha. Shukuki. Tumefahamiana? Hapa yakini yake ni nini? Hujatawadha. Kwa sababu hapa wewe unafikiria nilitoka katika hali ya kuwa na hadathi kwenda katika udhu au sijaenda? Kwa hiyo nimekwenda, maana yake wewe hujaenda. Aliyakin ni kwenda kutawadha. Ukiwa na shukuku kama umetoka hujatoka, yakini yake upo. kwa sababu huna uhakika kama umetoka, ama ukiwa na uhakika ndio umetoka. Wala hii ni mifano ya shukuki ambayo sheitani anafanya nini, anaitumia walienda kama mujahada tu sheitani, kukabiliana na sheitani katika mambo kama haya, kujengea katika, inabidi ujengee katika ile yaqeen, ujengee katika nini. Kuna vitu vingine vinaweza kudharaulika hivi vinaharibu ibada za watu na vile vile jihadul munafiqin, wa jihadul munafiqin, na vile vile kukabiliana na wanafiq, kukabiliana na wanafiq wal usat, na watu wa maasiya, wal usat, na watu wa maasiya wa ahli albid'ah, na watu wa bid'ah, watu wa maasiya na watu wa bid'ah. Hawa wakati mwingine wanashirikiana wanashirikiana kuhakikisha kwamba bid'ah zao zinaendelea kuwepo, na ndio maana utakuta leo hii katika ardhi hii zilizokuwepo au duniani kwa ujumla, watu wa bid'ah wote, watu wa bid'ah wote wamekusanyika, wao wanawapiga vita masalafu wote kwa pamoja, mwenye bid'ah ndogo, mwenye bid'ah kubwa, wote jumla yao wanakusanyika, adui yao mkubwa ni nani? Adui yao mkubwa ni salafu. Sasa jamani, watu wote hawa sijui maibadhi, makadiria, sijui manakshubandia, sijui masufi, sijui mashia gani, sijui yani maikhwani muslimin, mahizbi gani, wote wamekusanyika pamoja, adui yao nani? Adui yao ni salafi. Tufahamu haa nao nitakiwa lazima kukabiliana nao, jihadi ya kukabiliana nao, kukabiliana na watu wa namna hii, kukabiliana na kukabiliana kwa watu wa namna hii ni nini? Ni maalum kwa hoja na dalili, kwa hoja na dalili na dawa, na wajihadul kufar maarufu, jihadul kufar maarufu. Ama aina ya pili min jihatil wasfi, kuna nao ina wasfu, jihadu bisinan, jihadi ya silaha, asinan asilah, wa jihadu bil lisan, na jihadi bil lisan ay bil hujjat wal burhani wadhabi anil islam, hoja na dalili na kutetea Uislam, wal muslimin, na kuwatetea Waislam. Kuna kutetea Uislam na kuwatetea Waislamu, hivi ni vitu viwili ambavyo vikikutanika pamoja vinakuwa kila moja na maana yake, lakini kikibaki kimoja inakuwa maana ni moja. Ikitaja Uislam na maana ni Uislam na Waislam, lakini hapa imetajwa kwamba al-Islam wal-Muslimin, kwa hiyo kuna jihadi ya kutetea Uislamu kama Uislamu. Tumefahamiana? Usipakwe matope Uislamu kama Uislamu, usibadilishwe, watu wasichezee Qur'an, wasichezee Sunna, wasiwachezee masahaba radhiyallahu ta'ala anhum. Si tumefahamiana? Na vile vile al-Muslimin, na vile vile kuwatetea Waislamu, kuwatetea Waislamu na shawaibi zote za shirki kujua katika mambo yote mpaka wizi. Leo hii katika miji mbalimbali, sijui katika mji huu ishatokea au vipi, kuna watu wanakuja watu hawa wanajitia wao bwana wana madawa ya kisunna, watu wa madawa ya kisunna, watu wa madawa ya kisunna. Hawa watu wa madawa ya kisunna hawa wana sehemu yao ya biashara, soko lao ni misikitini, soko lao ni misikitini, na ile jahali waliokuwa nayo wanapewa, washajua siku hizi kwamba baada ya kuwapiga vita miji ya pwani kwamba bwana haifai kutangaza biashara msikitini, basi ikija msikitini anaomba nafasi, ikiomba nafasi anaanza kutoa historia ndefu, baadaye anaingia katika masuala ya magonjwa hivi, na watu wengi tunaumwa. Sisi tumefahamiana sisi tuko pamoja. Kwa hiyo akishafika yeye ikianza sasa mwisho kabisa, akiambia anagusia magonjwa ya watu magonjwa ya watu, tena magonjwa makubwa, heshima ndani ya nyumba ukijagusia heshima ndani ya nyumba, na watu wanataka kuwa masna wa thulatha ruba, hapo watu wote wanasimka. Tuko pamoja? Ikiwa jamani, tukutane nje. Ikiwa nje sasa, hapo anaanza wizi wake. Wamefikia leo hii wanakuja na maji, kuna maji na mafuta ya upako, yale mambo ya Kikristo wameatia huku, na Waislamu wanunua chupa za maji kama hivi, najaza maji, unaambia haya maji bwana ni maji ya upako, maji ya zamzamu, haya yamesomwa ruqya, chupa shilingi 10,000, tena hii 10,000 watanunua wale maji medali, wale ambao sema maji medali wachange watu watatu waenda kugawana nyumbani. Wanaibiwa ni kina nani? Hawaendi kuiba hawaendi kusimama mavituo vya mabasi, stendi za magari, wanakuja kwa Waislamu kuja kuwaibia. Ni nani atakayewalinda Waislamu? Ni nani? Ni nyinyi maduati. Maduati ndio atakayewale kwamba hawa ni waongo, hawa ni madajjalun, hawa ni kadhabun, ni waongo, na kuwapiga na kuwafukuza katika pembeni wa misikiti, katika vibaraza wa misikiti kuwafukuza. Kwa sababu ni nini? Ni surraq. Hawa ni surraq. Ni madajjal min adajjalila. Kwa hiyo hawa na hii nao inatakiwa nini? Kwamba jihadu bil lisan bil hujjat wal burhan wadhab yani alislam wal muslimin. Na waislamu kwamba walinde, tunalinda waislamu kama hiyo, lakini kuwalinda waislamu wenyewe. Waislamu wengi wana wahi. Wanajulikana, ikija mtu kama hivi amevaa kama mimi hivi akajifanya kwamba tumefahamia kwamba yeye ni sharifu na amevaa mashaallah joho hivi nitajia kama mimi bwana Muhammad Mujahidi al-Sharifu al-Tamimi sio wapi sio kwa hiyo sasa unakuja na hivi joho na hivi kidogo imekuwa kidogo asmara mweupe hivi basi nikija huko nikisema sharifu kutoka Kigoma ndo sharifu kaje bwana na siangalii macho macho sitoi kama hivi na wala sauti haitoki natafuna mate tu sawa basi ndo akajipanga kina mama kumbusu sharifu ahmad nani ambaye anatetea waislamu katika haya nani atakayetetea waislamu hakuna isipokuwa watu kwa hiyo hii nayo ni nao mina anwa'i jihad ni wasfu jihad tuko pamoja sasa ina maana mnasema haya mambo hamna au vipi Shekhe wa Buyenzi vipi Buyenzi huko? Washaumiza sana. Huko nchi ya huko Burundi na Rwanda huko ndo shamba la bibi. Ukitaka kutesa na malizia huko. Siku moja, yani huko ndo usiseme huko. Kwa hiyo hii hali ya kuwalinda Waislamu hii nayo ni jihad kuwalinda licha kama ni chuki. Vile vile niki kabla ya kuingia hukumu kuna hii sala dawa ya kisunna nimezungusa dawa za kisunna. Dawa za kisunna dawa ile ambayo imethibiti katika kitabu Tib kwamba alitumia Mtume Sallama ama Mtume za Sallama alielekeza tunaweza tukaita jina hilo kwamba ni dawa ya kisunna sisi tumefahamiana kioni asali habatu soda na ghairuhuma ambazo ziko nyingi ama dawa ambayo haikutajwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam kuita dawa ya kisunna ni kadhbun ni uongo mtu akakusanya majani ya mpapai na majani ya mwarobaini akachanganya na mashavu megebuka tumefahamiana alafu akaambia ni dawa ya kisunna hii ni kadhbun huu ni uongo tukamwona ina maana yule anayeuza na huyu ya akulu amwala an-nas bi dhulmin anakula mali za watu kwa dhulma mtume sallama na migebuka wapi na wapi hii haiwezekani lakini kwamba ikiwa ni vivyo thibiti khair mtu bora aseme tu bwana hizi ni dawa za miti shamba hizi ni dawa za miti shamba yule ambaye atakayetumia kwanza hiyo atasema kwamba iko wazi na cha pili tunawashauri wa ndugu zetu wengine ndugu zetu kule Dar es Salaam mbili kule kuna kitengo cha madawa ya miti shamba inatakiwa mambo yafanywe utafiti na utafiti huu uende upelewe kule na upitishwe kwa mujibu wa serikali na kitaalamu zaidi ili watu waruhusiwe kuuza lakini kuuza hivi kiolela olela alafu watu wenyewe wanakuja na ndevu na vilemba kama sisi hivi inakuwa kwa kweli tunaingizana katika nini katika kuangamia tunaingiza kununua watu ambao wanunua atakubali lakini watu ambao wanafanya shughuli hii tunawaomba vijana wetu na ndugu zetu na watu wenzetu wanafanya kazi hizi wapeleke dawa zao katika sehemu husika ili zikapate uthibitisho kwamba kweli dawa hii inatibu heshima ya nyumba kweli dawa hii inatibu ngiri maji ipate kibali ili kwamba tumie ili kwa ajili ya kulinda afya sababu Uislamu umekuja kulinda haya yote haya lakini kuachiana hivi hivi si sawa sawa wa baada dalika hukumu ya jihadi sasa wajinsuhu faradhun imma bil qalbi wa imma bil lisani wa imma bil mal wa imma bil yadi fal jihadu baqin ila an yatiya amrullahi wa ala kulli muslimin an yujahida bi naw'in min hadhihi al anwa' bi hasabil hali kwamba jinsi ya jihad ni faradhun ni nini ni faradhun imma iwe hiyo ya moyo au ya ulimi ya kubainisha watu haki ama mali walikujitolea mali zao ama biliadi au kwa mkono jihadi ni yenye kubakia ila anyati ya amrullah baki ya makije kwamba jihadi haitoondoka kwamba ikawa jihadi imeondoka na watu wasema takfiri yuna wasema unaenda kusoma kwa masalafu bwana wala usikii jihadi bwana kila siku tauhidi tu bwana manaji jihadi hamna ndio maneno yao umeifuta kabisa milango ya jihadi wale wengine wale manani wale manani ya wale nani wale wadudu gani wale nini izibu tahariri unaenda kusoma kwa masalafu bwana khilafa haitaji bwana khilafa wala wao tauhidi tu sasa kama ndio kitu gani kama tauhidi tauhidi ni mwanzo na mwisho tauhidi na ni kama thabata dhalika na rasulullah sallallahu alaihi wasallam mwanzo ameanza na tauhidi mpaka siku ya kufa mtume sallallahu alaihi wasallam anakemea kufanya makaburi kuwa ni idin au shay yu'badu. Mtume sallam alikuwa anakemea mpaka mwisho anaondoka bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ekehimiza tauhid watu wasimshirikishe Allah tabaraka wa taala. Sasa yeye waje hizbu tahariri au hawa nukhalatul qaumi wao kazi yao ni hiyo tu jihadi. Lakini tunasema kwamba fal jihadu baqi ila an yati amrullah. Na hivyo tu wala kulli muslimi an yujahida bi naw'in min hadhihi al anwa'i bi hasab al hal. Basi ni wajibu wa kila muislamu sote sisi tuliokuwepo hapa na wale wote watakaosikia maneno haya kwamba fahamu kwamba jihadi kila mmoja nampasa kupigana jihadi au kukabiliana kwa aina hizo za nyuma kwa hali yake ilivyo, ima mujahadatu nafs, ima mujahadatu shaitan, ima mujahadatu almunafiqin wal usat wa ahli albid'ah, ima mujahadatu kuffar, simefahamiana, au jihadi kukabiliana na makafiri, ambao hii ndio itakuwa maelezo marefu naifuatia huko mbele katika hii jihad, jiwa jihadul kufar ambayo ina shuruti zake na nini pamoja na dawabituhu. Wa dalilu ala dhalika an Abi Hurairata radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam man mata wa lam yaghzu wa lam yuhaddith bihi nafsuhu mata ala shu'batin min nifaqin. والحديث اخرجه الامام مسلم في صحيحه. اسمع ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مات ولم يحدث به نفسه ولا اكويزغومزش نفسي yake juu ya hiyo jihadi mata ala shu'batin min nifaq, basi mtu huyu atakufa na chembe chembe za unafiki. Ina maana mtu akupigana haikuwahi kutokea katika zama zake jihadi ya haki au jihadi haikutokea, kulikuwa na amani tu, tumefahamiana. Na vile vile mtu huyo akaenda wala miuhadithi bihi nafsa wala kuizungusha nafsi yake jiwe jihadi, kwa bwana ikija jihadi ya haki hapa taingia insha Allah, si katika milango ya kutamani liqa'a al'adu, si katika milango ya kutamani kukutana na maadui, la, bali kuizungusha nafsi kwamba itatokea makafiri mmoja kutuvamia, sitaingia. Imetokea kama nimechaguliwa kwenda katika jihadi mkaza, mimi nitakwenda, nitakuwa msema mbele. Yani hii anaizungumzisha nafsi yake, anaiambia nini? Anaiambia nafsi yake hiyo jambo hilo, yani yeye mwenyewe na nafsi yake anaongea. Sasa ikiwa mtu kwamba hakufikia hata hali hii kupigana jihadi ya kupigana, na wala vile vile nafsi yake hakuizungumzisha, kisha akafa katika hali hiyo, basi mtu huyu mata ala shubati min nifaq, atakufa aliyakuwa na chembe chembe za nini? Na chembe chembe za unafiki. وانا انس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال جاهدوا المشركين باموالكم وانفسكم والسنتكم ودلوا دم ربنا ثم هو اما فرض على الكفايه واما فرض على واما فرض عين كشا جهادي اما يكون فرض على الكفايه فرض كفايه معناه كwamba ikutosheleza wakitekeleza baadhi ya waislam na wale wengine ambao hawajatekeleza, basi hii wale ambao hawajatekeleza hawana lolote mbele ya Allah tabaraka wa taala. Hii ndio faradhi kifaya. Fulana amekufa, baadhi ya watu mtaani au sehemu wakaenda wakamzika watu watatu, wawili wakamswalia, wakambeba, wakaenda wakamzika wawili watatu, 100, 1500, milioni. Hao ni baadhi ya Islamu wakamzika, basi ule wajibu ufaradhi kwa watu wengine na dhambi imeondoka. Na dhambi fanya nini? Imeondoka. Hii ni kifaya. Sisi tumefahamiana. Na vile vile ina maana jihadun iko namna hiyo. Na wa imma faradun ain. Na imma ikawa ni faradun ya lazima. Faradun ainun. Naam, hayaka Allah mubarak. Fal awwal alwujub alkifai fi halat jihad at-talabi wa ad-da'wa. Ya mwanzo wajibu kifaya, yani faradhi kifaya, jihad inakuwa ni faradhi kifaya wakati gani? Katika hali kwamba jihadu talab. Jihadu talab wa da'wa. Kwamba ile sasa jihadu ya kutoka, kwamba Waislamu wanatoka wanakwenda katika mji fulani, katika nchi fulani kwenda kupambana nao. Tumefahamiana? Hii ni kifaya. Kwa hiyo wale watakaotoka au ile jeshi tukao limecha watu walochaguliwa wale wakaenda, basi hiyo inatosha. والوجوب العيني وذلك في الاحوال التي يكون فيها الجهاد واجبا وجوبا عينيا التي ذكرها العلماء رحمهم الله تعالى. وهي أما واجب ولزيمة أبين أقول لك حالي أما جهاد نكون واجب تنا واجب واكي ولي واجب عينيا ولزيمة مولماء ميوتاجة katika hali ya mwanzo fi hali nuzul al'adu fi ardi, ile hali kwamba maadui wameingia katika nchi fulani, makufar wamevamia nchi ya Waislam, wameingia katika nchi ya Waislam wanapiga, si tumefahamiana fa innahu yajibu ala kulli muslimin minhum daf'uhu wa huwa jihadun daf'i. Basi hapa inampasa kila muislam miongoni mwa waislamu waliokuwa eneo hilo wanayapasa kuzuia kukabiliana na kupigana na wale maadui walioingia katika nchi. Kila mmoja inakuwa ni wajibu. Inama yule ambaye yuko ndani pale, ndani ya ardhi ile, ndani ya mji ule, makafiri wameingia, kisha yeye akakimbia, huyu ni asi, huyu ni asi na murtakibul kabira, tawalli yawm zahfa, kwamba amekimbia siku ya makabiliano, kwa makafiri wameingia. Kwa hapa ni kukabiliana mpaka mwisho, imma wa imma, imma shahada wa imma nasru, kwamba imma mtu afi aliyakuwa ni shahidi inshallah, wa imma nas, wa imma mtu anusurike na kulinda dini yake na kuwalinda Waislam kwa ujumla na nafsi yake, sawa wasania idha ayyana al-imam wali al-amri ashkhasan bi a'yanihim lil jihad. Ya pili, pindi kiongozi wa nchi, raisi, sultan, falme, yani kitu kiongozi wa nchi vipende kwa jina lolote takaloitwa, ikiwa president, ikiwa sijui ndio nani, sijui Mr. nani, ama yeye ndio kiongozi wa nchi, basi pindi atakapochagua baadhi ya watu ashkhasan bi a'yanihim lil jihad, akiwachagua baadhi ya watu kwa ajili ya kwa ajili ya jihad, basi wale waliochaguliwa kwa wao ni wajib ainia, iwe ni iwe manake hapa, iwe ni kiongozi mkuu au iwe ni yule manyanubu manaba, kwamba naibu wake labda ndio mkuu wa majeshi au ndio mkuu wa kamandi fulani, kikosi fulani, kambi fulani, inaitwa bogi ile, wanasoma majina, kambi nzima inakusanywa, wanasoma majina, inatakiwa watu 500 na kambi hizi na watu 2000, wanasoma fulani na fulani na fulani na fulani na fulani, au wote pale ingia katika karandinga uwanjani, mnaelekea sehemu fulani, mnaelekea Uturuki kwenda kupigana jihadi. Hamna hata kuanzisha bwana, afande afande, tumbo linauma, tumbo, hakuna ja tumbo hapa, nenda huko. Si tumefahamiana? Hiyo inakuwa ni wajibu. Ukiongopa haya, basi unakuwa ni athimu, ikiwa ni kweli na ukiwa umeruhusiwa na kiongozi kwa utaratibu ulioweka na shuruti zilizowekwa kwa mujibu wa mambo ya kiaskari, basi la basa bihi, la basa bihi. Lakini wale watakaoteuliwa na kiongozi na kamanda, basi hawa ni wajibu kwa wao kwenda. Wale waliobakia katika 1500 wale si wajibu mpaka wateuliwe. Sisi tumezimia baba, tuishia baba ya pili, tuja kuanzia ya tatu inshallah, maki tukifungua na wakati umefika vizuri tukaianza, tusiiache tuifafanue. Tende asubuhi kipindi cha kwanza inshallah, kesho mimi na kipindi cha kwanza. Jazakumullahu khaira. Maswali mtaandika hata baadaye, mtatuma mta